Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki. Kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş. Bugünkü programımızı birlikte yapıyoruz. Herkese ilk önce şehrin özgürce kullanılabildiği bir bayram hayaliyle güzel bayramlar dileyelim. Bu vesileyle de bugün o radyoya gelmek için yaşadığımız maceraları vesaireleri de biraz düşünerek bu beden politikalarıyla kamusal alan kullanımı arasındaki ilişkiyi irdeleyelim dedim. Çünkü yani kamusal alanda mevcudiyet, şehirde mevcudiyet, bunu göstermek aslında bir özgürlük meselesi. Toplanmak, ifade etmek, değil mi? Bunlar çok temel şeyler, özgürlükler. Diğer taraftan beden kolayca denetim altına alınmaya çalışılıyor. Hatta bunun için mekan birdenbire fail olarak mekanı kullanma. Hani kaldırımları yükseltmek gibi, şehri kafeslemek, sokakları kapatmak falan. Yani bütün bu şey o özgürlüğü tanımsız hale getiren ve birdenbire konuşmadan hatta hiç müzakere bile etmeden bunu bilfiil uygulayan, dayatan bir şehir şeyle, evet. Düzeniyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu artık şehrin geleneği gibi bir şey oldu. Yani yılın bu zamanları geldiği zaman herkes tahmin ediyor. Ne olacağı önceden belli. Senin girişte söylediğine gelmeden önce belki bu şehirdeki kamusal alanın, yani burada Habermas'ın kullandığı anlamda sosyal olarak kurulan etkileşimden bahsetmiyorum. Yani şehirdeki mekanlardan, işte parklardan, bahçelerden, yollardan bahsediyorum. Yani bunların izin verirsen, yani bu günü de kullanarak, yani nasıl olmuş da bu alanlar kurulmuş? Yani eskiden böyle bir şey var mıymış? Biraz onun tarihine gitmekte yarar var. Ve bunun nasıl önemli bir süreç olduğunu konuşalım. Biraz yani programın birinci kısmında eğer izin verirsen biraz ondan bahsedelim. Estağfurullah. Şimdi bu biliyorsun yani bu kamu alanı meselesi genellikle Doğu Avrupa yani Adriyatik'le Baltık Denizi arasında çizeceğimiz bir çizginin doğusunda kalan ülkelerden çok batıdaki kısımda olmuş ve tarihsel olarak da birisi ya biz bu şehirlere bir tane kamu alanı kuralım, bu kamu alanında şöyle şeyler olsun diye bir projenin filan sonucu da değil. Çünkü kendiliğinden olmuş bir şey. İşte bu yani kamu alanı kendiliğinden bir taraftan oluşurken nasıl o bizim daha sonra söylediğimiz sivil toplumu yaratmış. Yani çünkü birisinin projesi değil ama sonunda böyle bir kamu alanı kurulmuş. Bunun içerisinde çok ilginç dönüm noktaları var. Onlara buradan başlayalım. Yani birazcık kamu alanının toplumsal tarihi üzerinden. Kölelerin mesela evi yoktur değil mi Roma'da? Evet. Yani kamu alanı diye bir şey yoktur mesela. Yani onlar evlerin parçasıdırlar. Parçasıdırlar. Eşyanın eşya gibi. Bir şey. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Bunu Brodel'den okumak ve işte bir önemli bir kitap var. Şimdi yazarını birden çıkaramadım. Cities and People diye. Yani şehirler ve halklar, insanlar gibi bir şey. Hani fareler ve insanlar gibi. Şehir ve insanlar. Burada şeyi anlatıyor. Yani 11. asırdan sonra nasıl kapitalizm kendi kendine oluşmuş, herhangi bir kimsenin tasarımı olmayan bir sistem olarak süreç içerisinde ortaya çıktıysa, ki bu sürecin içerisinde İtalya'daki tüccar sınıfın Doğu Akdeniz'de ki İslam Rönesansından aldıkları bazı pratiklerin çok önemli olduğu söyleniyor. Buna da kadı senedi ve süftece diye bir şeyler var. Eskiden Doğu Akdeniz'de İslam uygarlığında insanlar bir yerden bir yere para taşımak yerinde yanlarında tehlikeli bir şeyde kadının huzurunda bir üçüncü şahsa bir para veriyorlar. Banka gibi yani. Kadı da bu paranın o X şahsına verildiğine dair bir senet imzalıyor. Yani benim gözümde Ahmet Mehmet'e şu kadar para verdi diyor. Yolcu o senedi yanında taşıyor. Gittiği yerde de o Mehmet'in ilişkide bulunduğu grubun temsilcisine diyor ki bak Ahmet Mehmet'e bu parayı verdi. Bunun da kadı üzerinden yapılmış olan bir tasdiknamesi var. Bu tasdikname orada söylenince de o para vardığı noktada küçük bir şey tenzilattan sonra adama ödeniyor. Bu şekilde banka havalesini yapmış oluyorlar. Bu sene yani kapitalizmin aslında gelişmesi Brodel'den de okulursa bu sistemin yaygınlaşmasıyla ilgili bir şey. Bunu ben çok örneğini duydum. Yani özellikle şeyin kapalı olduğu dönemlerde yani ekonomik alanların kapalı tabii olduğu dönemlerde bunu bilgiyle yapan mesela tabii Karaköy'de bir insana yani, gidiyor musun? Parayı veriyor musun? Sana şeyde sana... Londra'da o parayı ödüyorlar. Evet. Yani bu işte insanların bulduğu ve sistemlerin engelleyemeyeceği bağlantılar yani ilişki yapılarından bir tanesi. Kolay kolay engellenmesi mümkün değil. Bu sistem işte çok eskiden. Neyse bunu biz bank senet meselesinde mi incelemeyeceğiz de. Ama şimdi, bir şey var burada. Yani bir yol yöntem bulma, kendi kendine bulma. Ama bak burada olan anonim şey, şey burada olan buradakinin büyük bir şeyi şu. Bu sistemi İtalyanlar aldıkları zaman ne yapıyorlar? İşte 5 dakikada unutuyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu Avrupa'daki yün ticaretini yapmak için kullanmaya başlıyorlar. Yani İtalya'dan parayı yanlarında Benelux kantileri, Flanders'a götürmek yerine bu sistemi oraya götürüyorlar. Ama o seyahat 20 gün, 30 gün bazen bir ay sürüyor. Ve bu senedi taşıyan o şahıslar, taşınmasını sağlayan büyük ailelerin hem Kuzey İtalya'da hem de Flanders bölgesinde temsilcileri var. Onlar bunlara bu şey yapılıyor. Ondan sonra da bunlar şunu keşfediyorlar ki bu senet için yatırılan para aylarca bu bankada kalıyor. O zaman bu A organizasyonu yerine B organizasyonuyla çalışılmasını teşvik etmek deniyor ki bak sen bana 100 lira yerine 95 lira ver. Ben sana bir ay sonra Brüksel şehrinde 100 lira ödeyeceğim. Böylece bankacılık sistemi gelişiyor. Hayır bu durumda para yani zaman parayla ifade edilmeye başlanıyor. Zamanın para ile ifade edilmesi faiz dediğimiz şeyin tam şeyi. Fakat bu acaba kutsal kitapta yazılan faizin karşılığı mı değil mi? Yani burada bir nasıl diyelim şey var mı? Ne derler? Anakronizm. Hayır burada belki böyle bir şey hani faizden para simsarlık hani böyle para. Tamam işte. Koşullar böyle, değişmiş. Değişmiş ve kilise toplanıyor filan bunun tam onu karşılamadığı aynısı olmadığı söyleniyor. O zaman başka bir şey oluyor. Ben şimdi 95 lira verdim bir mektup var elimde. Bir ay sonra bana Brüksel şehrinde 100 lira verecekler. Bir ay sonra. Ama mektubun imzalandığı tarihle ödeneceği yani tırnak içinde keşide edileceği tarih arasındaki zaman geçtikçe benim mektubumun fiyatı artıyor. Çünkü 15 gün kaldığı zaman benim mektubumu ben Ali'ye verirsem onu 97,5 liraya veriyorum. Anlatabildim mi? Evet, evet. İşte bir ayın sonuna geldiği zaman benim mektubum 100 lira ediyor. Anlatabildim mi? O zaman Avrupa'da bu pazar ve panayır yerlerinde bu hayvan satışları, emtia satışları bittikten sonra bu tür mektupların birbirleriyle değiştirildiği işte mektup panayırları kurulmaya başlıyor. İşte benim şu tarihe şu kadar senedim var, bu kadar şu kadar senedim var. Onları birbirleriyle takas ediyorlar. O takasta biraz para kazanıyorlar falan. Ve bu işlerde tabii Belçika'yla İtalya arasındaki yarı yolda, yani İsviçre'de yapılıyor. İsviçre'de de daha sonra bunun bankacılığın nasıl kurulmasına sebep olduğunu biliyor. Ama burada kurulan şey bir sistem. Fakat bu sistemin bir ön tasarımı yok. Bu pratikte gelişiyor. Buradan şimdi kamu alanına geçelim. Bu işler geliş, bu paralar gelişirken Kuzey İtalya'daki şehirler inanılmaz derecede zenginleşiyorlar. Ama inanılmaz derecede. Ve bunlar Roma'nın yıkılmasından sonra oluşmuş duvarlı şehirler. Duvarlı şehirlerde ise çok ilginç bir şey var. İnsanların gezebileceği çok dar sokaklar var ama bir kamu alanı yok. Kamu alanı diye bir şey yok. Bir tane meydan var. O kilise meydanı gibi bir şey. Orada bir pazar kuruluyor. Ama normalde insanlar evlerinde oturup evlerinde çalıştıkları için, yani iş yeri konut ayrımı olmadığı için şehirde bir kamu alanı şekillenemiyor. Ev aynı zamanda iş yeri oluyor. Fransızca'da maison kelimesi hem ev hem de ticarethane anlamına geliyor. Evet. İngilizce'de biz mesela kasaba gidiyoruz denildiği zaman sonunda apostrof s koyuyoruz. Yani kasabınkine gidiyoruz anlamına. Kasabın nesine gidiyorsun? Evine gidiyorsun. Çünkü kasap evinde çalışıyor. Marangoz da evinde çalışıyor. Piyano yapımcısı da evinde çalışıyor. Tekstilci de evinde çalışıyor. Yani evle iş yerinin ayrımın olmadığı bir şehirden. Çünkü evle iş yerinin ayrımı olması konut veya mekan kullanımını iki katına çıkaracak. Hem adam yani kendi bedenini bir evde için bir şey yapacak, hem de bir iş yeri yapman lazım. Bu tabii şehrin alanını iki katına çıkarmak, şehrin sur uzunluğunu da kayda değer derecede arttırmak lazım. Yani surun kapattığı alanın sınırlı kalması için iş yeri konut ayrımının olmaması gerekiyor. Tamam mı? O zaman küçük şehirler ve içinde bir hareket yok. Hareket yok şehirde. Kamu alanı bırakınız, kamu alanı kurulsun. Fakat bu iş yeri konut ayrımı sadece kasaplar, piyano yapımcıları bilmem ne için yok. İş yeri konut ayrımı şehrin yöneticileri içinde var. Çünkü onlar da şehirlerini, onlar da konutlarını hem ikamet hem de iş yeri olarak kullanıyorlar. Yani devlet işleri de işte prensin sarayında kullanılıyor. O sarayda hem onun iş yerleri var. Yani onunla görüşmeye gelenlerin kabul edildikleri kabul salonları bilmem neleri filan. Hem de prensin bir ailesi var, onların uşakları var, öyle bir şey var. Fakat kuzey özellikle Floransa şey. Bu işte dananın kuyruğu Floransa'da kopuyor. Evet. Floransa'da bu kralın o zaman orayı idare eden prensin sarayındaki işler o kadar karışık hale geliyor ki yani iş yeriyle devlet işleriyle evet. Hanenin işleri birbirine karışıyor. Onun için ayıralım şu işi artık. Bunu ayıralım diyorlar. Hı. Bunu ayıralım. Ayıralım lafının arkasında bir başka yerde bir ofis yapmak gerekiyor. Yani ofis fonksiyonlarında uzmanlaşmış yeni bir ev yapmak. Daha bir toplumun her tarafı eskisi gibi devam ediyor. Sadece kral evini iş yeri konut diye ayırıyor. Ve 1,5 kilometre ötede Uffizi diye bir saray yapıyorlar. Bu sarayda kalınmıyor. Orası ofis olarak kullanılıyor. Tamam mı? Ama her şeyin sabit olduğu, statik olduğu bir Avrupa, bir Orta Çağ topluluğunda bir yerde kralın ofisi, bir yerde de ikamet yeri kurulduğu zaman kral her gün evinden ofisine gidiyor. Ofisinden de geriye geliyor. Bu sefer İnsanların izleyebilecekleri bir resmi geçit oluyor. Her gün şehirde bir takım insanlar kralın bir yerden bir yere gitmesini seyredebiliyorlar. Aynı zamanda toplumda kralı ev ziyaretine gidenlerle toplumda kraldan iş amacıyla gitmek isteyen korporasyonlar, yani avukatlar, işte kasaplar, bilmem tekerlek yapımcıları, demirciler heyetler halinde bir yerden bir yere gitmeye başlıyorlar. Bu heyetler halinde gitmeye başlamak sırasında insanlar bu resmi geçişi çok seviyorlar. Çünkü ilk defa toplum kendi kendisinin bir resmi geçit halinde izleyebilme haline geliyor. Ve bu yani kendisinin izlendiğini bilenler de o resmi geçitte kendi kendilerine kurallar koyuyorlar. Yani bizim kullandığımız adamın sağ kolu ifadesi, yani o korporasyonun reisinin sağ tarafında yürüyen adam, sol kolunda yürüyen, gözden düşenler arka sıralara düşüyor. Yükselen insanlar o korporasyonun liderlerinin yanında yürümeye başlıyor. Ve bu öyle bir resmi geçit haline geliyor ki insanlar, mesela kızlarına damat adayı bakmak isteyenler, tabii erkek egemen bir toplumda, bu resmi geçiti seyretmeye başlıyorlar. Yani resmi geçit aynı zamanda yeni izdivaçların, nasıl diyelim, temellerinin atılabileceği, insanların birbirlerini görebileceği bir resmi geçite dönüşüyor. Ve bu çok başarılı oluyor. Ve o İtalyan şey. Şimdi evet. Burada bu hikayenin bir tık ilerisine gidelim. Bu Marie de Medicis, yani Medicis ailesinin Marie'si, zannediyorum Henri IV ile evlendiriliyor. Ve Henri IV ile Paris'e gittiği zaman Marie de Medicis, böyle kamu alanı olan bir Floransa'dan çıkıp kamu alanı olmayan bir Paris'e gidiyor. Ve Paris'e baktığı zaman Paris'te hiç böyle bir alan yok ve işte, nasıl diyelim, bizim Türkçe'de bir laf vardır hani, güneş battı bunlar yattı diye, hani. Evet. Hiçbir kamu alanı yok. Ve çok sıkılıyor, canı sıkılıyor ve bu Henri'den, bana diyor bir yer ver, ben bir tane kamu alanı yapayım diyor. Ve kral da ona, Henri IV'da, bugünkü Şanzelize'nin olduğu yerde olan 1,5 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde Cour la Reine, kraliçenin avlusu adını veren bir yer yapıyor. Tamam mı? Ve kraliçe de bu yerin girişinin kontrolü olması için bu 1 kilometre uzunluğunda, 1,5 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğindeki büyük avlunun, bugün bu yapı yok, ortasına 3 sıra ağaç diktiriyor. Yani bir alle yapıyor. Ama daha o zaman bodur. Ve bir tane de kapısı var. Bir tane, ama bir yere gidilmiyor. Ne yapıyor bunlar? Burada dolaşıp duruyor. Hayır. Bunlar haftanın belli günlerinde kraliçe nedimeleriyle beraber buraya geliyor. Ve burada 1,5 saat dolaşıyorlar. Bu bizim Türkçe'de kur yapmak kelimesi var ya. Kur yapmak. Hani bizim birisinin birisine kur yapmak. Fransızcadan doğru tercüme. Yani faire le cour, işte o kurda gezinmek demek. Ama aynı zamanda bu bir erkeğin bir hanıma, nasıl diyelim, deste izdivacına talip olduğunu belirtmesi anlamına geliyor. Bu da tabii o kurda yapılıyor. Tamam? Kurda kadınlar gezinirken yanlarında bir takım adamlar beliriyor. Onlarla beraber kur yapıyorlar. Kur yaparken de bu şey kurulmaya başlıyor. Bu Paris'te inanılmaz derecede popüler olmaya başlıyor. Bu avludan etrafı duvarlarla çevrili olduğu için hiçbir yere gidilmiyor. Sadece bu avluda bulunuluyor. Derken süreç içerisinde buranın gravürleri var. Gravürleri var, çizilmiş. Bu 1,5 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğindeki avlunun içi, adım atsan, iğne atsan yere dönmeyecek de bütün Paris bunun üzerinde bölmesine toplanmış vaziyette. At arabaları, o karoslar, onların içerisindeki insanlar ve burada bir trafik sıkışıklığı var. Bir yere de gidilmiyor, duruluyor. Duruluyor. Sonra hani gıdım gıdım ilerleniyor. Birileri oradan gittikçe böyle ve burası aşağı yukarı 4 saatte filan bu avlunun içinden böyle dolaşılıyor ve o ayrılıyor. Bu sırada neler oluyor? Bu sırada o arabalardaki insanlar birbirlerine bedenen bakıyorlar. İşte su satıyor şeyinde, nasıl diyelim, kılığında arabalardan arabalara mektup taşıyorlar. Randevu telefonlaşıyorlar, mektuplaşıyorlar. İşte yani bizim yani kamu alanında bizim gördüğümüz şey burada fiilen kurulmaya başlanıyor. Anlatabildim mi? Derken yani bu şey yani bu pratik içerisinde İngiltere'ye yayılıyor. Bu beğeniliyor, İngiltere'ye yayılıyor. Bu İngiltere'de böyle avlular, avluların içerisinde kum havuzları. O kum havuzlarında bizim böyle onların pol mol dedikleri böyle krikete benzer bir oyun. Bir tane hanımların oynayabileceği işte ellerinde bir sopa, bir küçük bir yuvarlak top, bir tane böyle yuvarlak bir tünel gibi bir şey. Marifet onu o sopayla topa vurup o tünelin altından geçirmek. Yani bu şekilde golf gibi bir şey. Ama bunun özelliği şu. Bu oynandığı zaman o kum havuzunun kenarında gelip bu oyunu seyretmek serbest oluyor. Burada çok kontrollü bir nasıl diyeyim insan etkileşimine izin var. Yani insanlar oraya giremiyorlar ama bu oyunu seyretmek serbest. Şimdi burada oyunu oynayan seyredildiğini biliyor, seyreden de. Ve şimdi o zaman bu görünür olmak yani görünür olmak ve görünmek, başkaları tarafından görünmek toplumda daha önceden hiç olmayan pratiklere sebep oluyor. Ve toplum ilk defa daha iletişim, resim imkanları olmadan kendi kendisinin reprezentasyonunu görüyor. Yani toplum kendi kendisini kendisine gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Benim bundan çok ilgili bulduğum şeylerden bir tanesi Evliya Çelebi'nin İstanbul'un esnaf örgütlenmesiyle ilgili İstanbul şeyini okuduğum zaman şeyinde başka hiçbir yerde kullanmadığı bir tekniği kullanıyor. İstanbul'da çok fazla esnaf var. Bu esnafları tek tek yazıp bunlar şu parçadadırlar, şurada otururlar, şunu yaparlar diye anlatmıyor. Sanki bir olay olmuş, İstanbul'un bütün esnafları birbirinin arkasına dizilmiş resmi geçit yapıyormuş gibi anlatıyor. Yani esnaflar böyle bir yani adam bize esnaf örgütlenmesini bir resmi geçit gibi şey yapıyor. Şimdi bu görmek ve görünmek meselesi de zaman içerisinde işte hoşnutlukları, bayramları, karnavalları burada topluma şey yapmak. Aynı zamanda hoşnutsuzlukları, memnuniyetsizlikleri belirtmenin bir aracı haline geliyor. Yani öyle olduğu zaman kilise bu kamu alanını işte ayinler için kullanırken esnaf örgütleri şeylerde gayri memnuniyetleri ifade için kullanabiliyorlar veya kullanabilme şeylerini ellerinde kurdular. Bu hiç kimsenin daha önceden böyle olsun diye tasarladığı burada kamu alanı olsun olmadığı falan diye bir tasarlanmış bir mekan değil. Ama sonuçta bu mekan olduğu zaman ne yapıyor? İşte duvar etrafına sıkışmış olan feodal kent buradan çıkarak başka bir şeye geçiyor. Yani demek ki bunun bir toplumsal tarihi var. Yani kamu alanı gökten düşmüyor. Kendisi oluşurken toplumunda dönüşmesine sebep oluyor. Bu kısa tarih için özür dilerim. Biraz böyle şey oldu. Anlamlı burada kendiliğinden oluşmuş olduğunu bu sürecin görüyoruz. Peki şimdi zaten tam da onun üzerinden bir kırılma noktası çıkarabiliriz. Yani televizyonun icadıyla vesairesiyle tasarlanmış bir gösteri alanı haline gelebiliyor kamusal alan ve üstelik de hani şimdi İstanbul'da mesela bu tip bir gelişmenin sonucu olan hani şeyi örnek olarak Gezi'yi gösterebiliriz belki. İstanbul'da ilk yapılan parkların ve Taksim Meydanı'nı 1977'deki o travmatik katliamdan sonra büyük şeyden sonra bir kamusal alan korkusu da yaratıldı. Yani sadece bir gösterdiği bir de korku ve bastırma alanı yani bir şeyleri de yönetme aynı zamanda neyi göstereceğini ve neyi gösterilmeyeceğinin denetlendiği bir alan haline geldi kamusal alan. Oysa ki senin söylediğin kendiliğinden gelişmenin evet bir takım promotörleri var bir takım girişimcileri var ama yani şeyi yok fazla bir denetimi yok. Oysa ki burada artık şiddet var kafesler var şeyler var. Dolayısıyla bu 77'yi ben bir kırılma noktası olarak görüyorum çünkü o felakette. Tabii öncesinde de bir takım hazırlıklar vardı. Yani böyle bir şeyin artması, Taksim kullanımının 1 Mayıs şey için kullanımının büyük boyutlar halini alması, 500 bin kişinin oraya gelebiliyor olması falan şey rahatsız ediyordu tabii. Ve bu... Hayır, giderek artması. Artması, evet. Giderek artıyordu çünkü. Ve ondan sonra tersi oldu. Yani süreç tersine çevrildi. Ve zaten 80 darbesine kadar olan süreç de onu şey yaptı değil mi? O tırmanan bir şiddet sarmalına girdi Türkiye. Tabii yani burada hatırlarsın bizim gençliğimizde biz 1 Mayıs'ın anlamını da bilmezdik. Çünkü 1 Mayıs bizim maçımızdan bahar bayramıydı. Evet. Yani biz onun nereden çıktığını da bilmiyorduk. 1 Mayıs tatil olduğu zaman da bizim gibi... Nasıl diyelim, çaylak şey okul talebeleri kırlarda gezmek, şey yapmak için de böyle bir bunu nasıl diyeyim, vesile ve sevinç ile okullarda çocuklarını alır kırlara götürürlerdi. Ben de gençliğimde hatırlıyorum, o zaman papatyalar vardı. Hatta bir ara tatil olmaktan çıkarıldı. Biz gene okulu kırıp Büyükada'ya gitmiştik mesela. Neyse, olabilir. Bu şey yani bu süreç böyle bir şeydi ama tabii demin zannediyorum söylediğimde ilginç bir şey var. Yani bunun hem bir toplumu şekillendirici etkisi var hem de toplumu yansıtma, temsil alanı, bir ekran. Tamam mı? Şimdi burada hem toplumu şeyde, nasıl diyeyim, şekillendirmekte, yeni toplumsal dinamiklerin yeniden üretilmesini veya toplumsal dinamiklerin yeniden üretilmesini sağlayacak simgeler, pratikler, oyunlar, şarkılarla iç içe geliyor. Yani yer bu noktada bir anlam kazanıyor şey olarak. Yani daha doğrusu bir mevki bu toplumsal pratiklerle yere dönüşüyor. Yani eskiden bir mevki olan şey, bir coğrafi mevki, enlemi boylamı olan bir şey var. İstanbul'da bütün enlemi boylamı olan yerlerin etrafına çit çevrilmiyor. Sadece bir yerin etrafına çit çevriliyor. Bu çok ilginç değil mi? İstanbul'da o büyüklükte başka bir sürü yer var. Türkiye'de de her yerin etrafına da çit çevrilmiyor. Birçok yerde meydanlar var ama onların etrafına çit çevrilmiyor. Bütün Türkiye'de belki bir tek oranın etrafı o gün çit çevriliyor. Bu şimdi mevki olarak görmenin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü O mevki artık mevki değil, yer. Yani o yer bütün o entelektüel, kültürel, tarihi bagajıyla beraber anlam kazanıyor. Burasını anladın mı? Yani şimdi 3 tane şey söyleyeyim. Heykel var İstiklal Caddesi'nde. Yani Taksim Anıtı, o bir devlete karşı şey gibi, hani bir sunuş yeri gibi bayramlarda. Bir Galatasaray'daki Cumhuriyet'in 50. yıl anıtı var. Bir de tüneldeki şey var. Daha 80'ler sonrası yapılmış. O. Ayşe Ertmen'in şey var, yerleştirmesi var. Şimdi bu Galatasaray'daki özellikle 70'lerin şeyini yansıtan da bir şey var onun. O kullanım şeyini de belirliyor sanki oranın. Ve işte cumartesi sahneleri orada gayet barışçıl bir şekilde sadece mevcudiyetlerini gösteriyorlardı. Hiçbir hani polise falan taş attıkları falan da yoktu. Yani sakin bir şekilde çok temel bir şey. Çok nasıl söylenebilir, insan hakları açısından kayıpları şey yapmaktan başka hiçbir şey olmayan son derece pasifist bir eylem. Ve bu alanı şimdiki haline gidip bir bak. Tamam. Kat şeylerle çevrili. Tamam. Polis arabaları. Ben bunun kendisinin aslında işte bu kamu alanını düşünmek için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şeyin, mevkiinin bir coğrafi alanın etrafının şeyle çevrilmesi, nasıl diyelim, bir engellenmesi, bir engel kurulması, işte kamu alanını anlamak için bence çok şey. Bundan daha iyi bir ders olamayız yani orayı ziyaret ettiğimizde. Çünkü o bize şunu söylüyor. Yani senin bu çitin dışında olmanla çitin içinde olman arasında çok büyük bir anlam farkı var. Yani o alanın içerisinde olmakla olanın dışında olmak çok çok çok farklı şeyler. Yani ben sizin o çitin içerisinde olduğumuzu görürsem, yani sizin oradaki mevcudiyetiniz benim, nasıl diyelim, benim dünya görüşüm için bir tehdit oluşturuyor demek. İşte bu şeyin, kamu alanının ne kadar önemli olduğunu ve bu yani kurulduğu zaman ne kadar yani bunun ne kadar anlamlı bir şey olduğunu söylüyor. Burada bak şeyin herhangi bir ülkenin, herhangi bir yöneticinin, herhangi bir rejimin adını vermeden bütün ülkelerde, bütün zamanlarda bu gözlenebilecek bir şey. Her yerde, Mısır'da, Prag'da, Paris'te, Londra'da, işte İrlanda'da, her yani aklımıza gelebilecek dünyanın her tarafında bu şeyin kamu alanının bu şekilde şeyinin nasıl diyelim sınırlandırılmasının çok öğretici örnekleri var. Bu da tabii toplumsal nasıl diyelim rahatsızlıkların, gerilimlerin, simgelerin gücünü gösteriyor. Bir de güçsüzlüğünü de gösteriyor. Kimilerinin güç, kendini nasıl tehdit altında düşündüklerini gösteriyor. Hiçbir siyasinin adını da burada telaffuz etmek istemiyorum. Bu Tiananmen meydanında da böyle, Times Square meydanında da böyle, Trafalgar meydanında da böyle. Bu bazen bazı şeyde, bugün mesela Paris'te bu sarı yeleklilerin yaptıkları gösterilerde seçilen toplantı yerleri, güzergahlar, ondan sonra şeyi de beraber geliyor. Entelektüel bagajlarıyla, kültürel bagajlarıyla beraber geliyorlar. Yeni anlamlar kazanıyorlar. Bu tabii bence böyle yılda bir gün hakkında düşünülmesi ve şey yapılması, nasıl diyelim, biraz hüzünle hatırlanması gereken bir şey var. Buna benim bir itirazım yok. Ama bu buradan çıkartabilecek, belki toplantının bundan sonrasında onu konuşalım, çok ilginç bir ders içeriyor. O da şu: biz şehirde bir araya gelerek, bedensel olarak birlikte bir şey yaparak şehirdeki birçok mevkiyi yere çevirebiliriz. Ve bunun bir şeyi yok. Şu anda bir engelleyici bir şeyi yok. Şu andaki bütün kontrol geçmişteki yerleri yeniden üretimini, hatta belki hafızalardan silinmesini kolaylaştırmak. Yeni kuşaklar bunu bilmesinler, görmesinler, bu pratiğe tanık olmasınlar falan gibi şey. Ama bunun yenilerinin yani, olmaması için bir neden şey yok. Yani biz o zaman burada yeni pratikler yapabiliriz. Yani yeni pratikler, işte uçurtma şenliği yapabiliriz. Bazı hafızayı gömmek mümkün değil. Yani ama mümkün. Hani başka pratiklerde inşa etmek de mümkün. Yeni gelenekler inşa etmek mümkün. Evet, özellikle yani, günümüzde daha belki fiziksel olan bir kamusal alan kavramından daha soyut bir kamusal alan kavramına da geçilebilir. Bir müzik arası verelim. Bando Banda Bossati'den dinliyoruz. La Classe Ouvrière. Les travailleurs et les enfants à la console, les sans-papiers, les prisonniers, les militaires vont à la guerre. Il y a 30 ans, les mêmes bus, je suis toujours au même endroit. Guerre. Evet, Metropolitika devam ediyor. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş. Kamusal alanı konuşuyoruz. Kamusal alan tarihiyle başladık. Kırılma noktası olarak işte bir takım şeyler çıkarmaya Türkiye'de. Çalışıyoruz. Evet. Türkiye'de. Ve özellikle günümüze doğru geldik. Tabii kamusal alanın dönüşümü söz konusu. Bu dönüşümde yani aslında bir eşitlikçilik ve özgürlükçülük biraz hayalde kalıyor. Çünkü kamusal alana bir kere şey olarak da kendiliğinden bırakıldığında da çıkma özgürlüğü tam da gerçek bir özgürlük değil. Çünkü o da zaten herkes koşullandırılmış. Herkes onu yapacak zamanı yok, imkanı. Zamanı yok, donanımı yok, fiziksel imkanları olmayabilir, şeyi yok. Yani her açıdan zihinsel olarak bile erişim imkanı olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir kamusal alanda aslında bir eşitsizlikten söz ediyoruz genelde. Özgürlük alanından söz ederken aslında bir eşitsizlik ve özgürlük tam da özgürlüğün sağlanmadığı bir ortamda. İç içe bir şey yani. İç içe. Yani. Üstelik bunun üstüne bir de Türkiye'deki bir baskı ve şiddet şeyi geliyor ve işte şeyin ayrıştırılması, insanların bir de ayrıştırılması, kamusal alan aracılığıyla ayrıştırılması. Mesela ben şey dikkatimi çekiyor. Yani bu şey gösteriler yapılırken seçim sonrası, seçim öncesi falan. Bir kere bu dolgu alanları, hani birisi Maltepe'de, birisi Yenikapı'da. Bunların da böyle bir kullanım farklılığı, karşıtlığı oluştu. Hatta bazı şeylerde seninki ne kadar insan aldı, benimki ne kadar insan aldı falan diye böyle gösteri iki tarafta şey üzerinden, basın üzerinden birbirlerine şey mesaj verdiler. Şimdi burada aslında kamusal alan senin demin söylediğin toplumun kendisini gösterdiği bir olan olmaktan çıkıyor. Birilerinin otobüslerle insan taşıyarak falan bir şey gösterdiği, evet, denetlenmiş. Evet. O zaman bu insanları oraya taşımanın bu kadar masrafın falan şey olacağını, hani başka yöntemler de bulunabilir. Fiziksel olarak işte, evet, gücü bunu göstermek için kullanılıyor kamusal alan. Evet, buradaki şeyin belki demin eksik kalan şeylerden bir tanesi, siyaset bilim teorisinde bir Anglo-Sakson geleneği var, bir de kontinental Avrupa geleneği var. Ve bizim parlamenter demokrasi, sivil toplum gelişme tarihi bakımından kontinental devletler, yani Almanya, İtalya, Polonya, işte Çekoslovakya, Fransa, İngiltere ile kıyaslandığı zaman çok geriler. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü, yani kamusal alanın inşa konusunda 19. yüzyılın belki ilk üç çeyreğinde İngiltere ile kıyaslanacak bir özgürlükler yok. Ve o bakımdan yani Osmanlıların işte ilk meşruti monarşiye geçmeleri Avrupa'daki şeylerin çok gerisinde değil. Şeyde Almanya'da filan bazı özgürlüklerin tanımaları da aşağı yukarı aynı tarihlerde şey. Ama burada İngiltere'de bu süreçte aşağı yukarı 75 yıllık, 100 yıllık bir toplantı şeyi, özgürlüğü var o dönemde. Kimin nerede nasıl toplantı yapacağı konusu Avrupa'dan çok daha özgür. Zaten o yüzden İngiltere Fransa'dan, Almanya'dan, Çekoslovakya'dan bütün entelektüellerin işte gidip nasıl diyelim özgürce kendilerini ifade edebildikleri bir yer haline. Sığındıklar hatta. Bir sığınak haline evet, gibi. Sığınak haline. Şey, Victor Hugo gibi bir insanın işte 30-40 sene Fransa'dan uzakta bir adada yaşadığını, sürgün kendi kendine bir sürgün hayatı yaşadığını anımsamak gerekiyor. Yani bunlar şey değil, hani bunlar böyle bir tarihsel olmamış vakalardan değil. Tabii bu kamusal alanın kuruluşunun sosyal bakımından ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğunu da bize hatırlatıyor. Şimdi bu önemi bu sefer daha antiseptik, daha az tehditkar hale getirmenin yollarından bir tanesi de bu toplantı mekanlarını şehrin merkezi mekanlarından uzaklaştırmak politikası. Bu yapıldığı zaman işte Yenikapı, Maltepe falan gibi toplantı mekanları daha emniyetli mekanlar. Çünkü burada toplantı oluyor ama burada yani toplumla gösteri yapanlar arasındaki bedensel ilişki kopuyor. Bu ilişki televizyon üzerinden kurulmaya başlıyor. Televizyon üzerinden kurulandığı zaman da artık televizyon olayı üç boyutlu göstermediği için ve bizi de içine alamadığı için biz o şeyi teması bir dolayımlanmış bir şekilde, mediated bir biçimde izleyebiliyoruz. Yani resim seçici bize ne göstermek istiyorsa biz televizyonda onu o açıdan görebiliyoruz ve o heybetkar topluluklar hangi şeyden olursa olsun bize o biçimde gösteriliyor. Bu tabii işte toplumsal alanın kuruluşu açısından da çok nasıl diyelim nevi şahsına münhasır bir toplumsal alan kuruluşu. Yani burada görmek ve görünmek şeklindeki üç boyutlu ve kenti bütün kent tarihçilerin, sosyologların dediği gibi bir kenti tiyatro sahnesi gibi yani bir temsil sahnesi. Temsil sahnesi İken, olarak. Yani bu artık sefer sahne temsil etmeye başlıyor. Bir şey artık evet. Tiyatro olmaktan çıkarıp bir videoya evet. Dönüşüyor. O zaman burada artık şeyin tasarlanmış bir şey gibi gösteri mekanına dönüyor. Yani temsil sahnesi ile temsilin sahnelenmesi farklı. Başka bir şey. Yani evet. burada bir şey sahneye koyma şeyi söz konusu bir. Yani bir tanesinde bir sahneye koyma var, mizansen var. Öbüründe de bir kendiliğindenlik var. Yani kendiliğinden olmak biraz şeye benziyor. Hani sokak çalgıcısının sokakta yaptığı improvizasyonu. O iş o anda o perform ediliyor ve o anda oluyor. Ama bu arada şu da var. Gösterinin tabii bir merkezi var. Bu gösterinin merkezi bir lider olabiliyor, bir konuşmacı oluyor. Fakat o konuşmacı da aslında bir prompter'dan şey okuyor, bir tabii. Metin okuyor. Ve o prompter'dan geçen metin mesela bazen anketlerle belirleniyor. Yani çok otokratik bir iç işleyiş işte olduğu için. İşte o mizansen orada diyor. Yani evet. Mizansen çünkü orada hangi metnin, hangi sıfatın, hangi oranda vurgulanacağı çok belli bir şekilde konmuş. Mesela edebiyat eleştirmenleri Amerika'da Amerikan başkanlarının yılda bir iki defa yaptıkları ulusal sesleniş programlarının dil bilimsel çözümlemesini yapmışlar. Ve bu çözümleme aslında o yıl gündeme gelen sorunların tartışıldığı sıfatlar açısından son derece gösterge. Yani hangi konu hangi oranda tartışılıp hangi sıfatlar üzerinde bir uzlaşı kurulduysa bu ulusal sesleniş toplantılarında kullanılan sözcükler, sıfatlar, nitelemeler de onu yansıtıyor. Yani bu durumda bu konuşmaların özgürce işten geldiği gibi hani candan konuşmak değil de camdan konuşmak deniyor. Yani şey üzerinde camdan konuşmak birazcık şey üzerinden nasıl diyeyim işte bir kuyumcu titizliği ile ölçülüp bitirilmiş bir mizansen aktarılıyor şeye. Bu tabii bana şey gibi bir konser dinlemenin şeyi ile plaktan dinlemek fark gibi. Fark gibi bir şey yani. Evet. Şimdi buradan istersen fiziksel olarak kamusal alandan biraz daha soyut olarak bir kamusal alan kavramına, zaten öyle yapıyoruz ama biraz daha da soyut hale getirelim. Şimdi bu şeyin yani bir iktidar meselesi var. Kamusal alan aslında eşitsizliklerin olduğu bir yer. Bir de tabii imtiyaz meselesi var. Yani kamusal alanda iktidarla kurulan ilişkiler genellikle imtiyaz ilişkisine dönüşebiliyor. Türkiye'de mesela siyaseti motive eden şeylerden biri bu dayanışma ağları içindeki siyasal örgütlenmeler. Bu bir kamusal alanın mesela kullanımında farklılık yaratabiliyor. İktidar değiştiğinde, diyelim A sivil toplum kuruluşu varken, iktidar değişmesinin sonrasında B sivil toplum kuruluşu geliyor ve diyelim ki yönetim onlarla çalışmaya başlıyor falan. Bu kamusal alanın aslında güdümlü bir kamusal alan olduğunu gösteriyor. İlk bakışta bunu sadece şöyle yorumlayabiliriz. Bir takım şeyler transferi söz konusu. Yani imkanlar transfer ediliyor, mekanlar transfer ediliyor, paralar, bütçeler kullandırılıyor falan. Fakat burada ihmal edilen bir şey var. Çok daha önemli o. Aslında bu kamusal alandaki yaratıcı işlerin ortadan kalkmasına yol açan bir şey. Yani asıl yani siyasetin başarısını da engelleyen bir şey. Evet, dolayısıyla bu yeni bir siyaset vizyonu için bu kamusal alanın ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Tamam, işte Türkiye'deki burada, kamusal alan. Senin söylediğin noktada ben de buna tamamen katılıyorum. Şöyle bir şey var. Bu hani bir güçle bir ilişkisi var. Bir mizansen var. Fakat kamusal alanın özünde bir de şey var, kestirilemezlik var. Kamusal alanın yönetimi, denetimi dünyanın hiçbir yerinde tümüyle özgür. Ne yaparsan yap, bunu böyle bir şey yok. Kamusal alanda neyin ne zaman ne biçimde yapılacağına dair kurallar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta mesela içki içmek bir kamusal alan pratiği olarak suç. O içtiğin şeyin görünmemesi gerekiyor. Onun için sokakta içenler o şişeleri kese kağıdına koyuyorlar. İki, ayakta içmek de suç. Oturman gerekiyor. Anladın? Yani her yerin kendine özgü bu kamusal alan pratikleriyle ilgili böyle şeyleri var. Kuralları var. Ama sosyolojide bir şey var. Bu kurallar sistemi bazı şeylere izin veriyorlar. Bazı şeyleri yasaklıyorlar. Yani yapılmaması gerektiğini. Fakat izin vermek ve yasaklamak pratiği aslında bir alanın sınırlarını çizmek anlamına geliyor. Yani bundan öteye gidemezsin. Bunun içinde kalacaksın. Ama onun içinde kaldığın şeyin içerisinde ne yapacağın konusunda hiçbir kanun o insan pratiklerinin sonsuz zenginliği içinde bunları yapacaksın, bunları yapmayacaksın diye o alanın içerisinde bir tarif getiremiyor. O yüzden o alanın içerisinde öngörülmemiş bir sürü pratiğe yer var. Kamu alanında zenginliği oradan geliyor. Ve o öngörülmemiş pratik yapıldığı zaman da senin demin söylediğin buluşçuluk, yaratıcılık, yenilik onun içinde şimdi o zenginliği sağlamak için bu ilkeler gerekli oluyor. Mesela diyelim ki kamusal alana katılım. Bu kamusal alana katılım meselesini, yani STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının katılımı, eğer akrabam olduğu için katılıyorum, siyasi partiden olduğu için görüşleri ben buraya katılıyorum dediğin anda büyü bozuluyor. Zaten orası artık kamusal alan olmaktan çıkıyor, ahbap çavuş ilişkisine dönüşüyor. Ha. Dolayısıyla yani zaten onun içindeki şeyi boşaltıyorsun. Evet, kural yani olması gerekiyor demek. Burada bir kural yoksa özgürlük, efendim herkes kendi hemşerisini, memleketlisini, efendim yandaşını falan kamusal alan imkanlarını kullandırsın, sahneleri bu versin. Bu kural değil. Bu kural olamaz. Bunu yaptığımız zaman bu İngilizlerin çok bilim felsefesinde kullanmayı sevdikleri bir şey var. Bu şeyin hani kural koyarken kuralın kural koymanın gerekçesini oluşturan şeyi de tahrip etmek. Yani içeriği tahrip eden kural anlamında şöyle bir deyimleri var. Yıkanmış bebeğin banyo suyunu dökerken bebeği de beraber dökmek diyorlar. Yani bebeği de bebek banyosuyla beraber atmak. Biz o suyu dökmeyi istiyoruz ama bebeği tutmak istiyoruz. Bebeği banyo suyu içinde tutmak istemiyoruz. Bebeğin banyo suyunu dökmek istiyoruz ama bu banyo suyunu dökerken bebeği de beraber o evyeye dökmemişler. Zannediyorum mesela anlaşılmıştır. Bu kamu alanı denetiminin hiçbir zaman %100 özgür olamayacağı zaten toplumsallığın kendi içinde olan bir şey. Ama bunun modalitelerinin belirlenmesinde o kamu alanının zenginliğini oluşturacak pratiklerin de yasaklamaması lazım. Ve bunların neler olduğunun kanunla yasaklanması çok zor. İşte o yüzden kamu alanında yasaklanmamış şeylerin özgür olduğu gibi bir pratik şey var. Yani eksplisitli yasak olmayan şeyler özgür oluyor. İşte zenginlik de oradan kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani belli bir yerde paten kaymayı yasaklayan bir şey yoksa paten kayılabiliyor. Belli bir yerde müzik çalmayı yasaklayan bir şey yoksa, açıkça bir şey yoksa, insanlar orada violonsel çalabiliyor. Ama birisinin kamu alanında violonsel çalması kötü bir pratik değil. Ben mesela metro koridorlarında birisinin violonsel çalmasından son derece hoşnutum yani. Evet. Ve onun o metroya bir şey kattığını düşünüyorum. Tabii. Yani bu mesela bunun göstergelerinden biri işte bu sanat aslında bu şeyinin yer alması kamusal alanlarda öznel bir şeyin. Çok öznel bir şey değil mi? Tabii. Flüt veya İşte violonsel çalması yani çok farklı. Resim, evet. Şimdi bu şeyi aslında dünkü Medyascope'daki Şehir Hepimizin programında Nafiz Güder arkadaşımız konuklarıyla birlikte bu konuyu işledi. Yani sivil toplum ve yönetim ilişkileri, yerel yönetim ilişkileri ve orada yapılan anketlerde ortaya çıkan şeylerden biri vatandaşların aslında hangi parti olursa olsun. Yani burada parti ayrımı da yapmıyorlar. Çünkü her partide de benzer şeyler olduğu için yönetimde de tamamen bundan rahatsız olduklarını, yani dikey ilişkilerin, kapalı ilişkilerin, işte hemşehrilerine, yandaşlarına, akrabalarına, yani bu belediyelerin bu alandaki kullanımının epey tepki çektiğini, kendi partileri için de tepki çektiğini ve buna karşı da bir şey oluştuğunu, yavaş yavaş bir kamuoyu bilinci oluştuğunu gösteriyor yapılan araştırmalar. Ne güzel, bu önümüzdeki dönem için aslında yani ilginç bir fırsat sunabilir. Yani. Mesela tamam. Yeni yerel yönetim şeylerinde hangi partiden olursa olsun gene yani falanca parti iktidara geldi o daha iyi yapar falan demek istemiyorum. Aslında kaybeden partilerde, kazanan partilerde bundan bir ders çıkarıp seçmenin aslında vermiş olduğu bir örtük mesaj var yani diyebilir. Biz bu kamu alanı şeyini daha uzun düşünmeliyiz. Evet, hem bizim açımızdan hem de siyasetçiler açısından gündemde diyebiliriz. Destekçimiz Nur Ottaman'a teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar, iyi haftalar, hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.